Agur entzuleak. Duela aste batzu, filma dokumental polit baten ikustera joan niz, Baler buruzko metrai luze bat. Jean-Albert Lievre egileak Baler segi mundu osoa zeharkatuz, bost urte eman ditu bere dokumentala egiten. Le Gardien de la Planète. Untsa egina da, zeren usaiaz kanpoko irudiak ikusten baitira. Pantaila onditan agertuz, baleak abere erraldoi horiek hurbiletik ikusteko aukera baita. Filmatzeko molde bereziarekin, noiztenka irudiaren gaina zangoz gora ezagiz edo zola zeru gisa, usaiako errepejak nahasiak dira. Seguraski urean girelarik bezala. Baleak, dola 50 milioi urte lujetik urerat etorri kabalak dira. Ugaztunak dira eta urean bizi naiz, gu bezala airea behar duten jarnasteko. Gure internet sarea intzin baleek haien artean komunikatzeko sistema komplexu bat erabiltzen dute, oraino desifratua ez duguna. Uiner esker 1000 kilometrotara trukatzen ahal dute. Espezia horiek hilzorian izan dira industrial garapenaren izenean. Kabala hauen olioa, urrearen pare energia iturri zelakotz. Gaur egun gure eraginez bizia gero eta komplikatuagoa dute. Izan kutsadura, plastiko metaketak, zeruan satelit kliskak, segitzen dituzten zeruko markak nahasten dituztela, itsasuntzi trafikoa, ihizia herrialde batzuetan. Filma egilearen helburua, baleen ezagutza egiteaz gain, mundu untan duten ahola dauku ohoitarazi nahi. Eta hori egiteko hautatzen duen molde poetikoa biziki emankorra da. Ohartarazi nahi dauku gu baino ainitze zaintzinago deia planeta untan, adimendu haundia eta gutarik desberdina duten abereak badirela. Bigarrenik, ulertzen dugu planeta hori, ororen buru ez dela gurea. Ez dela seguraski neorena, bainan bai denena, eta norbaitena balitz berdin baleena liteikela. Zeren baleek zooplanktona janez, fitoplanktona garatzeko elementuak fornitzen dituzte. Hauek munduaren biriki lana egiten dute. Hauek munduaren birika lana egiten dute. Jakin behar da planeteko oksigenoa 70%-an itsasoan ekoiztua dela. Ondorioz, mundua ez ginuke luja deitu behar. Ez da ustegabe urjunetik urdina agertzen bada. Baleen etxea.